alıştım, yazlığım, kışlığım, bir de yanına yakıştım. Dünümle bugünüm, can ciğer kusarması. Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. Cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. Cennetten gelen bir melekti sanki. Ben o şelale saçlara, o ay o hilal kaşlara, o sızlam ol dudaklara. Aynada bakıştım, bu yeni ben, ben miyim? Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm. Can ciğer kusarması. Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. Cennet.